میری کہتا نہیں بالکل آپ یقین کیجیے مجھے بہت باتیں یاد ہیں اگنی اتنی گرے تجھے بات یاد ہوگی کہنے لگا کیا ہے شردانند سرسوتی مولوی قاسم آپ کہتے ہیں کہ سب چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے ہزاروں سال سے ہزاروں باتیں پیش آ رہی ہیں وہ آخر کتنی بار تختی ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے حضرت تو تھے بہت ذہین حضرت نے بات کا رخ بدل دیا ادھر کی ادھر کی یہ کہنے لگے پنڈت جی آپ نے کہاں پڑھا پتا جگہ پڑھا کتنے اساتذہ سے پڑھا کہ بہت سے اساتذہ سے پڑھا کہ کچھ باتیں یاد ہیں بہت باتیں یاد ہیں حضرت نے فرمایا تمہارا ڈیڑھ بالشت کا سر ہے اور اس میں پچاسوں سال کی بہت سی باتیں یاد ہیں تو اللہ کے بنائے ہوئے لوح محفوظ میں یہ باتیں کیا نہیں آ سکتی اب بھونچکا ہو گیا کہنے لگا مولوی قاسم کے سر پر تو علم کی دیوی ناچتی ہے ایسی ایسی باتیں کرتا تھا الٹی پلٹی چلی اور حضرت تھے بالکل نہایت ذہین نہایت ذکی حاضر جواب حاضر دماغ ایک کہا نہیں کہ فوراً اس کا جواب تیار اللہ پاک نے اس انسان کو بنایا ہی تھا اس صدی میں کہ انگریزوں کا کان کاٹ لیں اور ان شردھانندوں کی ساری اصلاح کر لیں سمجھ میں آیا نہیں جب شاہ جہاں پور میں مباحثہ ہوا میلے خدا شناسی حضرت بیمار تھے مگر بس پہنچ گئے اور بات شروع ہوئی کئی گھنٹے تقریب فرمائی پادری سر لے لے کے اپنے سامان بھاگے اور حضرت فرماتے تھے تقریر ختم ہوئی شام ابھی تو شروعات اب صدر جلسہ کہنے لگے لو بھائی ابھی تو یہ شروعات کا عالم ہے تو آگے کیا ہوگا حضرت تھے ہی بحر العلوم بحر العلوم علوم ان کی زبان سے ابلتے تھے جیسے زمین سے چشمے ابلتے ہیں ایک کسی نے میرے یہاں سوال لکھا تھا تو میں نے اس کا کسی اتحادی جواب دے دیا جواب صحیح تھا تو کافی دن کے بعد حضرت نانوتوی کا ایک رسالہ ایک سادلہ ہے فارسی میں نے وہی جواب دیا تھا بہت کافی خوشی ہوئی کہ بھائی اپنے بزرگوں کے بعد اللہ پاک نے ہمارے جیسے انسان سے کہلوا لی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بھائی میں نے تو دو سطر میں لکھا اور حضرت کی بات رہی ہے حضرت بحر العلوم اور موجیں مارتا ہوا دریا ہے جو چل ہی رہا ہے حضرت ایسے تھے دہلی عظیم النظیر عظیم النظیر اللہ نے ان کو بنایا تھا اس کام چلیے اس طرح کی مثال مصر کے عثمان کے ایک بزرگ کی ان کے ایک مرید مجھے ملے تھے تو کہتے تھے حضر تو مجلس للشیخ وهو يتكلم فخطر في قلبي إن الرجل إذا أتكلم في مسألة فيكون له حدود وقيود فإذا تمت المسألة أمسك المتكلم وهذا الشيخ يتكلم ولا يسكت فرفع راسه فقال يا محمد علومنا لدنیت مسلسلۃ لا تنقطع حضرت کو کش ہوا اور حضرت نے اپنی مکاشفے سے جواب اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے. ہم بولتے سمجھتے ہیں حضرت شیخ ایسے تھے اور حضرت صاحب ایسے تھے اور یہ سمجھتے ہیں بس ان سے بڑا کوئی نہیں تھا, یہ غلط ہے. بس ہمارے علاقے میں ہمارے لیے سب سے بڑے تھے, باقی اللہ کے بندے نہ معلوم کتنے کہاں کہاں مستور ہوں. شیخ عیسیٰ بیانونی کا تو قصہ میں نے سنا ہے, شیخ کے معاصر ہیں حضرت شیخ. ایک عیسائی نے کہہ دیا کہ ہمارے یہاں تو صاحب سر ہوتے تھے جو اپنے سینے کو چاک کر لیتے تھے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا. یہ ابھی شیخ عیسیٰ بیانی میں حضرت کے معاصر ہیں. تو فرمایا ہاں کرے فر مجازی وہیں تیز عقیفہ, ایک مزدور کو اشارہ کیا, اس نے شیشہ لے کے اپنے سینے کو چاک کر پھاڑ دیا اور یوں ہاتھ تیرا ٹھیک ہو. یہ ابھی کی بات, انہیں شیخ عیسیٰ کا قصہ ہے. حرم میں داخل ہوئے تو ان کے مریدین بڑے ادب سے پیش آئے تو ایک شرطی نے کہہ دیا ماں حضرت تقدیس شیخ پر پتہ نہیں کیا حال تال تھا. فرما اس کو کیا ہے, اسی وقت وہ گونگا. یہ جب شیخ علی مالکی کے یہاں گئے تو شیخ علی کہنے لگے یا سیدی تاکون عن ملتا ہے, اسی وقت اس کی زبان کھل گئی چھوٹی تھی. بس یہ اللہ کے بندے کون کون کہاں کہاں مستور ہیں اس کو اللہ ہی. ہم لوگ اپنے علاقے سے واقف ہیں, وہ اللہ والے اپنے علاقے. وہ نہیں کہ بھائی ہمارے بزرگوں میں کوئی ابھی سنا رتراج پوری والے نہ سوچی تو شاستری اللہ صاحب کی کینسر والا ایک آدمی گیا تھا حضرت نے دو تین بار ہاتھ جاؤ کہیں کینسر ٹھیک. اللہ والے بھی طرح طرح کے چلیے. تفاقر نہیں کسی کی تحقیق کشمیری کو اس کو کہتے رہتے ہیں تم کچھ نہیں. اب جب کوئی کچھ نہیں ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ کوئی کام کا. اب عادل صاحب ہیں ان کو میں کیا کہوں, بس کہہ دیا کل آج صبح کی پہلوان چلے, لیکن جھوٹے کی طرح موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں, پھیلتے جا رہے ہیں. کہاں جا کے یہ گاڑی رکے گی اللہ ہی جانے. کھانا کم کھایا کر, کئی روٹی کھاتا ہے اتنا کیوں کھاتا ہے. چلیے آپ اتنا نہیں کھاتا, والد چاہتے تھے کھانا کھانے. میں تو بہت ایسا تھا بچوں, کہتے ہیں برائے برائے کے کھاتے یعنی چن چن کے انتخاب کر کے کھاتا, یہ نہیں کھاؤں گا وہ کھاؤں گا, یہ نہیں کھاؤں گا وہ نہیں کھاؤں گا, بس اپنا جیسے کر لیتے گوشت نہیں کھاتا. ہر خراب چیز اس کو اچھی لگتی تھی, ہر اچھی چیز ناپسند. جیسے مٹر کی کھلیاں بہت پسند, آلو بہت پسند, بتاؤ کیا چیزیں ہیں. اور بھی ایک آدھ چیزیں, مکئی بہت پسند, باقی دنیا اگر پسند تھی کوئی نوکری کہتے ہیں انڈا دے. اب وہ نہیں کھا دودھ کو دیکھ کے بچوں ایسا جی چاہتے. اس حج کے بعد بالکل یہ کسی نے نظر ہی لگا دی, بالکل ایسے منہ کے پاس آتا ہے جیسے منہ سے نکلا جا رہا ہے. بس آنکھ بند کر لیتا ہوں, سانس بند کر لیتا ہوں, بس ویسے ہی ایک سانس نکل لیتا ہوں. تو وہ انگریزی دوائیں ہیں تو بالکل عجیب ہوتی ہیں. اب اگر گنجائش ہوتی ہے تم لوگوں کا نمبر مل جاتا تو میں ایک ایک پاپ کروں گی. اس سے یہ نہیں ہے بھائی, کچھ تو کبڑا پن دور ہو. بچوں پاؤں رکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے گر گیا, اسی لیے لڑکوں کا سہارا ہو چلا ہی نہیں جاتا. چلیے اور میں ہی وہ ہوں جو زینے پر سیدھے نہیں چڑھتا تھا ایک زینہ چھوڑ کے کھٹا کھٹا اور آج میری حالت یہ ہے زینے پر پاؤں رکھتا ہوں اندھوں کی طرح ایسے بچے ایسے سرکاتا ہوں پاؤں کی غلط نہ گر جاؤں دو مرتبہ گر گیا نا تو اللہ نے بچا لیا اللہ ہی نے بچا لیا چلیے پوری رات 300 نماز پورے دن پانچ منٹ یا چار منٹ کے ویسے سے پانچ منٹ ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قد استبر رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الذي كان من امره وامر المسلم فقال لا تخيروني على موسى فان الناس يسحقون فاكون افضل من يفعل لا تخيروني على موسى موسى پر مختو فضیلت نہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یا تو اپنی افضلیت کے علم سے پہلے کہی یا تواضع کی بنیاد پر کہی یا آپ نے ایسی تقدیر سے منع فرمایا جس کا تعلق نبوت سے ہے یا ایسی تقدیر سے منع فرمایا جو زن پر مبنی ہو یا ایسی تقدیر سے منع فرمایا جس سے دوسرے کی تنقید نکلے پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے احیاء مر جائیں گے سارے زندوں پر کی ارواح پر ساری ارواح پر بے خوشی تاری جائے گی نقصانیہ سے مردے زندہ ہو جائیں گے بے ہوش ہوش بن جائیں گے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو پایا آپ کے پاس موجود ہیں حضور پیش متردد ہوگا کہ بلکہ ہے کہ موسیٰ کو پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں کیے گئے ساقے طور کی وجہ سے ان کا استثناء ہو گیا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي شهاب بن خليل بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال له ما انت ادم الذي اخرجتك فتيتك من الجنه قال احتجاج ادم وموسى کے متعلق کتاب التفسير میں تقریر ہو چکی ہے اور کتاب القدر میں مسئلہ ہدایت اللہ مناسب مقام کی وجہ سے اس کا کسی کو ریا نہ ہوگا. چلیے قال له آدم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي ثم قال موسى برسالاتي انت موسى الذي چلیے انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي برسالاتي میں کیا کرو دیجیے چلو وبكلامي ثم قال منی على امر تقدر علي قبل ان اخلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين وبه ما اتتنا مقدس مقاصد فرعون کا تذکرہ ہے یہ مسلمان تھی. کمال مراد اور بات کریں کمال نوع نسوانی مراد یہ اختلاف اس نے اس پر مبنی ہے کہ عورتوں کی صنف میں نبوت ہے یا نہیں ہے. جو قائل ہیں وہ پہلے معنی بیان کرتے ہیں جو منکر ہیں دوسرے معنی بیان کرتے ہیں. چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله إن قارون كان من قوم موسى الآية. إن قارون كان من قوم موسى. قارون موسى علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا فرد تھا. بعض نے کہا جیسے ابن عباس حضرت موسیٰ کا عمران چچا زاد بھائی تھا. اللہ نے اس کو مال دولت بہت دے رکھا تھا, اس نے ناشکری کی جس کی نتیجے میں اللہ زمین برد کر دیا. یہ آپ ہی کا زمان ہے جو احوال موسیٰ سے تعلق رکھتا ہے. نسألوه لا تفصلوا قال ابن عباس من قوة الله يرفعها نصبة من الرجال يقال الفرحين مليحين وكان الله مثلا ألم ترى أن الله يبسط وكان الله مثلا ألم ترى أن الله يعني وكان الله بمعنى ألم ترى أن الله في سورة الذكر من مستقلة هو قول ابن عباس منقول وبعض من قال مركب ہے. ویسے جو آجب کے معنی میں پکا نما سے جو لینا کے معنی میں اور بعضوں نے کہا کہ کاننا سے معنی تشبیہ کو خارج کر دیا گیا اور اس کو معرہ کر کے یقین کے لیے استعمال کیا گیا, اور بعض کہتے ہیں وے کا مستقل کلمہ ہے اور کافر کی خطاب ہے اور انا فعل محذوف کا معنی ہے اے عالم ان اللہ, اور اس کی اصل علم ان اللہ علی کل شیء قدیر. علم ترى ان الله يرزق من يشاء ويقدر علم ترى ان الله يرزق رزق جليل لمن يشاء ويقدر يوسع عليه ويضيقه وبالتالي يرزق ايمانا اور يقدر اور يزيد يقدر يعني وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا. بعض کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام کتب السابقہ میں یہ سلوب آیا ہے, یہ لاوی ابن یعقوب کی اولاد ہیں, ان کا حال بظاہر موسیٰ سے پہلے ہونا چاہیے تھا, یعنی ان کا ترجمہ پہلے آنا چاہیے تھا اس لیے کہ موسیٰ سے مقدم ہے, لیکن قرآن کریم میں کہیں کہیں ان کا تذکرہ موسیٰ کے دن میں آیا ہے, اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے شعیب کا تذکرہ موسیٰ کے دن میں کر دیا ہے. باب مجاز الى مدین کے معنی الى اہل مدین ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ خطاب سکان مدین کو ہوگا, انہیں کی طرف نبی مسلم ہوں گے. مدین تو بستی کا نام ہے, بلد کا نام ہے اس کی طرف, جبکہ وہ دیا تو نہیں ہے. نبی کے مسلم ہونے کا کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. چلے دونوں آئے تو مجاز چلیے, تم نے اس کو اپنے پیچھے ڈال دیا, کوئی اس کی طرف اتفاق نہیں کیا. چلو کوئی قانون ادارہ تھا مجھے حاجت اور زہر کا حاجت ہو جاتا نہیں زہر لیا وہ زہر لیا ہم کا خدا ماں کا دا پتنا بھی آن تستظیر بھی من تستظیر بھی تستظیر بھی دی. کہتے ہیں زہر یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھ کوئی سواری یا برتن رکھ لے جس سے بوقت ضرورت کام لے, اور ایسی چیزوں سے آپ کی طرف آدمی بوقت ضرورت انتفاق کرتا ہے, ضرورت پوری ہونے کے بعد پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں پیچھے کیا ہے. یہی لوگوں کی حالت ہے کہ اللہ کی طرف وقت ضرورت توجہ کرتے ہیں, ورنہ اپنے کاروبار میں اپنے خاندان میں معاش میں لگے رہتے ہیں, اللہ کی طرف انتقاد کیا. مذاق کرتے یعنی لیکا بلدام سے مراد ایکا بن ہے, اور بات کہتے ہیں ایکا تو حمزہ کہتے ہیں بن, اور لیکا اور بستی کا نام جو اس بن میں آباد کھچڑی یوم الذلت اسلام آداب علیہ مؤمن نادلا میں نے مؤمنین کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قول اللہ عز وجل و ان یوسف من المرسلین الى قول وهو مؤمن ابن جوزی اور اسی طرح سے ابن خلدون وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ بنیامین کی اولاد میں سے ابن قلبی کہتے ہیں یونس سیاق بن اسحاق کی اولاد. اس پر تو تمام نصابین کا اتفاق ہے کہ یہ انبیاء بن اسرائیل میں سے ہیں, لیکن ان کے نصب کی تفصیل کسی نے ذکر نہیں. چلیے المشحون المنكر فلولا انه كان من المسبحين الايا فلقدنا بالعراق وجلات وهو سقيم وامرنا عليه شجره من يقطين من غير راك يسرين. يعني يقطين سے مراد وہ شجرہ ہے جس کا تنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی بیلے زمین پر پھیلتی ہے. چلیے ادبا نحو هو کیا کدو یا کچھ اور ہو. چلیے وارتنا ملا میں جاتنا یزید نہ پاپ کو مکان ملا ہیں ولا تکون کا صاحب البلی اذا لو هو مخزوم قزیم و هو مغموم فبه قال قزیم و مخزوم ہم مانا ہے دونوں کا کے معنی مغموم ہے. چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى سفيان قال حدثنا مصطفى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا سفيان عن عائشة رضي الله عنها عن عبد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول لنا احد من خير من يونس زاد المسدد من يونس من مكه. وبه قال حدثنا حفص بن ورقه اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے کہ متا یونس کے والد ہیں. ابن جوزی نے منتظم بھی اس کی تصریح کی ہے اور وہب ابن منبہ سے منقول ہے کہ ان کی ماں کا نام ہے ابن اسیر نے الکامل میں اسی کو لکھا ہے اور مصنف عبدالرزاق نے معمر قتادہ نبی العالیہ نے پاس بھی اسی طرح واقع ہوا ہے, لیکن معمر کا استثناء کر کے تو شعبہ یہی اسی سند سے جب یہ روایت نقل کرتے ہیں اسے ولیلا بھی کہتے ہیں. اس لیے مجھ کو شبہ یہ لگتا ہے کہ میں نے مصنف عبدالرزاق کہہ دیا تفسیر عبدالرزاق, کہ تفسیر عبدالرزاق میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے بظاہر الا ابیہے میں تحریف ہو کر الا ام ہی بن گیا, مگر میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ایک ہی نسخہ ہے اب اس سے کیا نکالا جا سکتا اس میں الا ام ہی نہیں ہے. بہرحال صحیح وہی کہ بخاری میں ہے کیونکہ بخاری میں تو داغل ہو رہا ہے. چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن ليثان بن عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الله بن البغدي عن عائشة بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما يهودي يعرض مثل عطاه وجه بها شيئا كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشير فسمع رجل من المنقارين فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشير والنبي صلى الله عليه وسلم بين انظرنا فذهب اليه فقال يا ابا القاسم ان لي ذمة واحد فما بال فلان نتم وجهي فقال لما نتم وجهه فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي في وجهه ثم قال لا تفضل بين لا تفضل بين انبیاء اللہ تعالی, انبیاء میں تفضیل کرو. بات کہتے ہیں حضور نے اپنے سید اولاد آدم ہونے کے سے پہلے بات کہی, اور بات کہتے ہیں برتبیر توازو کہی, لیکن یہ بات مشکل ہے تو حضور کو یہ بتا دیا گیا آپ افضل اولاد آدم ہیں تو پھر اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں. اور بات کہتی ہیں ایسی تصویر سے منع کیا جس سے دوستوں کی تنخیص ہوتی ہو یا نفس نبوت و رسالت میں تصویر سے منع کیا, کیونکہ یہ ایسا درجہ ہے کہ اس میں سب مساوی ہیں. تفاضل احوال خصوصیات اور فضائل اور کرامات سے ہوتا ہے, دونوں خیر میں نہیں سکتا. یہاں بھی اسی قسم کی توجیحات ہیں کہ حضور سید آدم کا علم ہونے سے پہلے فرمایا ہے, توازی کے طور پر فرمایا یا اسی طرح تفضیل سے منع کیا جس سے بھی اس کی تنقید ہوتی ہو, اور یا اسے نبوت میں تفضیل سے روکا ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس سے آپ مراد نہیں بلکہ متقل قائل ہے ظاہر غیر نبی کے درجے کو چاہے کیسے ہی بزرگ ہو جائے نہیں سکتا ہے. يتعدون يتجاوزون الى قوم حيلان ومصفهم شغان شواريا ويوم لا يقبلون الى قوله خائف خاطئين بعيد شديد وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيتين اس قريه سے مراد ايلا والله وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله عز وجل وقاتلنا داود زبورا. حضرت داؤد علیہ السلام یہودا ابن یعقوب کی اولادوں میں آٹھا بتا بس الزبور الكتب واحدها زبور وزبرت قدت ولقد آتينا داؤد منا فضلا يا جبال اوزي معه قال مجاز الخبيح معه والطيرة میرا جس کو ڈھونڈ رہا تھا نہ دیکھا تو نگاہ میں کہاں قال مجاهد صديق ما هو وقيل وعلنا رجل حديد ان يمر صادقات ادروها وقدر في السرد صادقات سيدنا مراد وقدر في السرد اور اندازے سے کیلے لگاؤ. صاحب قاموس کہتے اس ترک کے معنی زرہوں کا سینہ ہے, اور اسی طرح سے تمام زرہوں کا یہ اس میں جامع ہے اور تمام حلق پر بولا جاتا ہے. المسامیر اندازے سے کیلے بناؤ ہلکے بناؤ لا تدقل مسمار کرے تسلسل کیلوں کو بہت باریک نہ کرو تو وہ زنجیر کی طرح ہو جائے یا تسلسل ایسی ہو تو سلسلہ کلی اسی طرح ہے یہ تسلسل واقع ہوا ہے. اور دوسرے مصنف یسلس کا یسلس یعنی یخرج وہ کیلیں باہر ہو جائیں, اگر باریک ہوں گی تو پار ہو جائیں گی. قاضیات وغیرہ نے اسی کو راضی قرار دیا ہے. ولا تعظم فیحسن اور موٹی میں کرو ورنہ حلقے ٹوٹ جائیں گے. چلیے افریق انزل بستتا زیادتا و فضلا و بینی پارتتا زداد محمد الفاتح بطرح درزا سکالت اتما آوران حمام نبی حرد شردی افریق اور بستا یہ دونوں تعلق کے قصے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن تعلق کا آخری قصہ داؤد کے قصے سے بھی جڑا ہوا اس لیے مسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا برزاق قال حدثنا معمر بن محمد النبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كفي فان داود على القران فكان يامر بدوابه فتخرج فيقرا القران قبل ان تخرج دوابه ولا يامر سي مراد قراءه الزبور ولا ياكل الا من عمل يديه رواه مسلم وقال صفا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن زبير قال اخبرنا ليس ما بين عن ابي شعبه عن مسيده بن مسيده اخبره وابا سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله تعالى عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول والله لا اصوم عن النهار ولا اصوم عن الليل ما عشت, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول والله لا اصوم عن النهار ولا اصوم عن الليل ما عشت, قلت قد قلت قال انك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ولم اصم من الشهر ثلاثه ايام فان الحفره بعشر تاليه. وذلك مثل صيام الدار فقلت اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وافطر يوما قلت فقلت اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وافطر يوما وذلك صيام داود وهو عادل الصيام قلت اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله فقال لا افضل من ذلك ومن قال حدثنا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب بن حافظ بن حجر اسقلانی اپنے آخر ایام میں اس کا اہتمام وهو قول عائشة ما الفاه السهر الإمام يعني علي بن مديني فرماتي حضرت عائشة جو ارشاد فرماتي حضرت عبد الله بن عمرو کے حدیث میں جو وارد ہوا يقوم سلسه وينام سلسه یہاں نومی سکس سے مراد وہی اسی وقت کی نام ہے جس کے متعلق عائشہ مال پاؤ سہر ہوں گی یعنی دونوں کی مراد کے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عوف الثقفي عن انس بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى ما صيام داود وكان يصوم يوما وبه قال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب واذكر عبدنا داود ذا الايد انه هو الى وقصر الختام ذا الايد قوة والي انه ابواب الى وفصل الختام في طرف رجوع کرنے والی قال مجاہد الفهم في القضاء يعني فصل الختام سے مراد فهم في القضاء ہے اللہ ان کو فیصلہ کرنے کی بڑی زبردست صلاحیت بخشی تھی اور بعضوں نے کہا اس سے عادل مراد دار کہتے ہیں کہ اس سے مراد اما بعد ہے ولا تشدد ولا تصرف وهدها الى سواء استلامنا هذا في له تسمى له تسمى تسمى ناجة يقال للمرأة ناجة ويقال لها ايضا شاب ولي ناجة واحدة فقط ناجة في عورت مراد فقال اكل منها اس نے کہا زمنی ہا اس کو میری طرف لگا دو اس آیت شریفہ کی تفسیر میں مفسرین نے ایک بہت بڑا قصہ ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک عورت دکھائی دی جو اولیاء ابن حنان کی بیوی تھی یا محبوبہ حضرت داؤد علیہ السلام والسلام نے ان کو جنگ بھیج دیا اور قرآن تابوت میں داخل کرا دیا اور تجربہ یہ تھا کہ جو وہ تابوت بن اسرائیل کو حامل کرتے تھے وہ شہید ہو جایا کرتے تھے اور اس کے بعد داؤد اور اس سے نکاح یہ قصہ ابن ابی شیبہ نے اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے عبدالرزاق اور ابن جریر طبری نے حسن مصری سے ابن جریر و حاکم صدیقی اور حکیم ترمذی نے نواز الرسول میں حضرت انس سے روایت کیا ہے اور بہت مشہور معروف ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ابتلا ہے اور اس ابتلا کا ایک سبب مستدرک خاتم اور شعبہ حکیم ابن عباس سے منقول ہے کہ تقدیر کے بعد اس ابتلا کا سبب حضرت ابراہ داؤد کا عجب ہے ایک دن کہنے لگے اللہ رات و دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ آل داؤد کا کوئی انسان تیری عبادت نہ کرتا تسبیح و تمجید نہ کرتا اللہ کے بات نہ پسند کرتا اور فرمایا جو کچھ تم کو حاصل ہی میری وجہ سے ہے، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کو تمہارے نفس کے بھی حوالے کر دوں گا۔ کہنے لگے اللہ مجھے بتا دیجئے، اسی دن مبتلا ہو کتنا ہوں۔ لیکن یہ قصہ محققین علماء تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ ابو بکر جساس راضی، ابو محمد ابن حزم ظاہری اور قاضی ابن عربی، قاضی ریاض، علامہ دارالحکومہ، سب نے ایک طرف اس کا انکار کیا۔ اس کے بعد اس قصے کے بارے میں تین رائے ہیں۔ ابو بکر جساس راضی کی رائے تو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت سی بیویاں تھیں، اس عورت کا خطبہ اوریا نے بھی کیا اور داؤد نے بھی کر لیا، اور پھر داؤد غالب آ گئے، حکومت و سلطنت ان کے ہاتھ میں تھی۔ نمبر دو، ابن عباس اور ابن مسعود سے منقول ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اوریا سے کہا اپنی بیوی تم میرے لیے چھوڑ دو، طلاق دے، اور اس پر اصرار کیا تھا۔ قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ اور قاضی عیاض نے اسی توجیہ کو قابل اعتماد قرار دیا، اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بس یہاں تلاوت کر کے زبان کو بند کر لینا چاہیے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا جائے۔ فقال زکریا، کپڑا کہتی یہاں جو لکھا ہے وقف لہا زکریا۔ امام بخاری کی قرآن کافی تحقیق کے ساتھ، اور بدبخت ہے تیرے اندر کبر ہے، میں نے کہا تھا جو میں کہتا ہوں وہ پڑھ، تم نے اپنی طرف سے وہ پڑھ دیا، کیا میں نہیں کس کی دیکھ رہا ہوں؟ کل یہ کبر کچھ کو روک دے گا، جو ہونا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وقف لہا زکریا، امام بخاری کے قرآن کی تحقیقی اتفاق ہے، اور مقصد اس کے معنی ہے ذمہ، اور مقصد یہ ہے کہ یہاں کفالت ذم کے معنی میں ہے، کفالت الدیون کے معنی میں ہے۔ امام بخاری نے آگے چل کر 488 صفحے پر اس کی تصریح فرمائی ہے۔ وعزني غلب نسار عزمي عزته جعلته عزيزا في الخطاب يقال المحاورة لقد ظلمك بسؤال ناجتك، في الخطاب بمعنى المحاورة باتشيك تلتيني، لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجي، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء فتنه، قال ابن عباس اختبرناه، وقال عمر فتنه بتشديد التاء، فاستغفر ربه وقال راجيا وانا، وبه قال كثر محمد قال كثر خالد بن يزن، قال استغفر ربه وخر راكيا، یہاں پر رکوع سجود کے معنی نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی رکوع کر لے اور سجدہ تلاوت کی نیت سے کر لے تو ایسی صورت میں امام محمد، امام احمد، اسحاق ابن راہویل کے یہاں سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن مالکیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکوع سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا۔ سنیے، وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا صالح بن يوسف قال سمي بن عوام بن حوش من المجاهدين قال قلت لي بن عباس انا اسجد في صاد فقرا ومن ذريتي داود وسليمان حتى تقضي لهم مقتدي فقال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ممن امر ان يقتدي بهم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد بعد من سجدها يعني من کئی جگہ تین جگہ غالباً بیان کر چکا ہوں. امام شافی فرماتے ہیں سجدے ساتھ عزائم میں نہیں, امام مالک و ابو حنیفہ کہتے ہیں عزائم میں, امام احمد بن حنبل کی سنگوں روایتیں ابن عباس کا قول امام شافی کی تعریف کرتا ہے. چلیں حضرت سلیمان کا احوال کا تذکرہ مقصود ہے. چلیے داؤد کی اولاد میں یہی نبی ہوئی. چلیے حملی ملک اللہ بغیر احد من بعدی, ایسا ملک عطا فرما دے کسی اور کو میرے بعد نہ ملے. آئندہ اس کے متعلق تقریر آ رہی ہے. وقوله واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقوله لسليمان ريح غدوها شر ورواح وشر وصلنا له وزرنا له عين القجال حديدا ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب قال مجاهد بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب كحياز الابل وقال ابن عباس كالجواب من الارض وقلوري راسيات يعمل من محارب قال مجاهد بنیان ما دون القصور و تماثیل و چفان کلواب لگن حوضوں جیسے. چلیے کحیاز الابل وقال ابن عباس کل جوبت من الارض و قدور الراسیات عمل قال داود شکر و قلیل من عبادی الشکور للا دعبت الارض الارضت تاکل من ساتا و عصا فلما خر الى بالعذاب المهین حب الخیر عن ذکر رب من ذکر رب حب الخیر عن ذکر رب. اسی طرح سے الخیر ہے حاشیے کے مستقبل خیر, اسی طرح قرآن میں ہے اور اسی طرح کتاب تفسیر میں آ رہا ہے فوت اب ثواب. چلیے من ذکر ربی من ذکر ربی فتفق مسحن یمسح علی اثر خلی وعلا طیبہ فتفق مسحن بالسوق والاعناق, مسح سوق و اعناق کی تفسیر کرتے ہیں. یمسح اعراق الخیر وعلا طیبہ پوچھتے تھے گھوڑوں کے آراف کو یعنی گردن کے بالوں کو اور عراقی یعنی ان کی ایڑی کے اوپر کے پٹھوں کو. اس سے مراد کیا ہے اس میں اختلاف ہے. حسن بصری تو کہتی ہیں اس سے گردنوں اور پونچھوں کا کاٹنا مراد ہے, یہی ابن امام مالک سے نکل گیا. ابراہیم ابن ادھم سے منقول ہے, قاضی ابن عربی اسی کو راجح قرار دیتے تھے. اور ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد پوچھنا صاف کرنا اگر غبار کو دور کرنا. اسی تفسیر کو بخاری نے اختیار کیا اور ابن جریر طبری اور ابوبکر جساس راضی نے اس کو راضی قرار دیا ہے. اور پہلی تفسیر کے بارے میں ابن حزم ظاہری کہتے ہیں خرافت موضوع تم. چلیے سافنات وہ گھوڑے ہیں جو تین پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, ایک کھڑا پر بوجھ نہیں دیتے. چلیے رفائے خلال جلائی حتی تکن آنا طرف الحافر الجیات افترائی جسدن شیطانا رخان طیبتن حیطا جسدن شیطان وان قینا علا کسی ہی جسدن ثم انام. یہاں پر اے تفسیر عجیب غریب واقعات ذکر کرتے ہیں کہ ایک جینی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر غالب آ گیا تھا اور اس سلسلے میں بہت کچھ بیان کرتے ہیں. یہی تفسیر ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے نقل کی مجاہد و صدی سے منقول ہے، بخاری ابن حجر نے ان کا اتباع کیا، لیکن قاضی ابن عربی قاضی اور علامہ ابن حزم قاضی عیاض ابن کثیر سیوطی وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں تسلط دینی کا جو کچھ قصہ نقل کیا جاتا ہے اسرائیلیات کے باب سے، اور نقاش ابو حیان قاضی بیضاوی کہتے ہیں حضرت سنگار وہ نا تمام بچہ جو سلیمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، جس کا تذکرہ کتاب الجہاد میں آ چکا ہے، اور ابن حزم کہتے ہیں یہاں کوئی بات نہیں کہی جائے کیونکہ قرآن و سنت صحیح ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، آدمی بس تلاوت کرے اور آگے چلے رخان طیبہ حیث اصاب حیث شاء فمن ساتھ بغیر احسان بغیر حرج فبه قال ذكر محمد بن مشاء قال ذكر محمد بن جعفر قال ذكر شبد محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابليس من الجن تفلت البارحه ليقطع علي صلاتي فان كان الا امن فاخذت فاخذت ان ارمت على صارت من فرائض المسجد حتى تنزل اليه كلكم فذكرت دعوه اخي سليمان رب الفيل وعبد الملك الله ينبغي احد من بعدي فرددت خاصيا ابليس متفرد من الانس او جان جماعت ہیں کہ عقریت کے معنی سرکش انسان ہو یا ناک، اور یہ ایسے جیسے ضمنیت ہے، ضمنی کی جمع زبانیاں آتی ہے، عقریت کی جمع افارقہ آئے گی، وبه قال ان ذكر خالد بن مخرج قال ذكر مغيرة بن عبد الرحمن الذي زناد الى عرب النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا توفن الليلة على سبعين امراة تحفر لا توفن الليلة على سبعين امراة ابن جوزی کہتے ہیں یہ تمنا اللہ کے دن سے ہے، یعنی اللہ سب کر دے، لیکن ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اعتماد حض اللہ یہ کہا تھا، مگر اللہ ان شاء اللہ نہیں کہا، اس لیے ان کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ علی سبیل امراتن اس میں اختلاف ہے، احادیث میں کسی میں سکین ہے، کسی میں سبعین ہے، کسی میں تسعین ہے، کسی میں تسع و تسعین ہے، کسی میں امیت ہے، کسی میں امیت اور تسع و تسعین کے معنی تردد واقع ہوا۔ امام نووی اور کرمانی کو کہتے ہیں ایک عدد قلیل عدد کثیر کی نہیں کرتا، لیکن حافظ نظر کہتے ہیں اسے مواقع محفوظ نظر معتبر ہوتا ہے، بظاہر ساٹھ حرائر باقی باندھی نہ ہوں گی اور اس کا عکس ہوگا، اور ستر کا عدد